Ik ben de drukte van de Frankfurter Boegmessen even ontvlucht. Ik heb de metro genomen richting de Main, de rivier hier in Frankfurt. Overgestoken. Je hebt hier een aantal musea bij elkaar. En ook hier voel je Vlaanderen en Nederland. Het Stedelmuseum ben ik net gepasseerd. Daar toont videokunstenaar David Klaarbout werk. Je hebt het filmmuseum hier. Er worden ook films getoond. En ik heb hier een afspraak in het Deutsches Architectuurmuseum, het DAM, met Sophie de Cagny. Zij is de curator van een speciale tentoonstelling over de architectuur van Vlaanderen en Nederland. Veel enthousiasme en ook interesse voor deze tentoonstelling. En wat ons vooral heel blij maakt, is dat het niet alleen uit Vlaanderen en Nederland is, maar dat er ook veel Duitse architecten komen kijken. En wat zij vooral interessant vinden, is het feit dat er met name in Vlaanderen vrij veel jonge architecten al opdrachten krijgen voor publieke gebouwen te realiseren, wat hier in Duitsland heel moeilijk is. En dus dat vinden zij heel interessant en dat heeft natuurlijk te maken met de Vlaams bouwmeester. En dat we helemaal niet meer beschaamd moeten zijn ten opzichte van Nederland, maar in tegendeel met een rechte rug naar onze buren kunnen kijken. Als je rondkijkt, er staan meer dan 200 maquettes. Vlaanderen, Nederland, ja, het lijken twee universa te zijn wat de architectuur betreft. En ik denk niet dat er spontaan, zonder dat aanbod of die uitnodiging vanuit Duitsland, er iemand zou opgestaan zijn om een tentoonstelling te maken over Vlaamse en Nederlandse architectuur. Iedereen zei, ja, dat is zo moeilijk, dat is zo anders. En eigenlijk als Vlaming of als Nederlander, als je de grens oversteekt, dan zie je al aan het landschap hoe verschillend het is, maar ook aan de huizen, de manier waarop de ramen bijvoorbeeld zijn ingepast, dat soort dingen. Dus we zijn eigenlijk nogal gefocust op de verschillen. En wat we dan gedaan hebben, is de voorbije 30 jaar opnieuw gaan bekijken. Wat is er nu in Vlaanderen gebeurd? Wat is er in Nederland gebeurd? En te proberen met een andere bril naar die gebouwen te kijken. We staan hier bij een gebouw van Alde van Eyck. En misschien is het gebouw geen favoriet, maar het is zo'n mooie maquette met die koperen randjes. En daaraan zie je wat een zorg dat sommige architectenbureaus besteden, ja, aan hun maquettes. Dus wat we eigenlijk met deze tentoonstelling ook willen doen, is een soort oproep lanceren. Of op de minst tonen van kijk hoe waardevol materiaal dit is. En wij willen daar als Vlaams Architectuurinstituut ook een duurzame oplossing voor vinden. Nu staan we in de Wonderkamer en in tegenstelling tot wat wij de hoofdtentoonstelling noemen, zie je hier heel veel kleine objecten. Er staan meer dan 150 kleine maquettes. En ja, door hier te staan, je kan hier heel lang staan, want het zijn heel veel objecten. En ik heb het gevoel, elke keer als ik erin sta, dat ik iets nieuws ontdek. Hier willen we een blik naar de toekomst werpen. Een zicht op wat kan de toekomst voor Vlaanderen en Nederland betekenen. Hier zie je wat jonge architecten bezighoudt. En wat heel interessant is, eigenlijk het verschil Vlaanderen en Nederland is hier totaal niet meer relevant.